مسجد سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اثر فروش زمونگ دکان دوما پتا واحد گل اسلامی 61 سنٹر کراچی کیماڑی الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَقَالَ تَعَالَى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين رواه مسلم او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائی عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو سرنگی چمخ کتاب استا مولانا سیبوی چستا سودی دی کلی دی او معصوم د ختم قران په سلسله کې مونږ او تاسو د الله د کور کې راجمه یو نو یقینا زمونږ او تاسو دا راجمه کې دل په یو ډېر مبارک نسبت سره دی خود دا سی راجمه کې دو مقصد سی ګور عام د مسلمانانو طریقه دا ده چکل یو دا سی اهم خبره مخی لراشی نداغی دا پار مسلمانان را جمع کی گی مشوره کئی او دا مشوری پا ذریع بانی داغ اهم خبری سلا رزان دا پار جوڑی دا مونگو تا سل سوچ پا کار دی چې دا مونگ دا اللہ دی کور کی را جمع یو نسل دا پار را جمع یو زمونږ او ستاسو د ټولو مخله د زنکدن سخته دي او د زنکدن دا معامله دومره نازکه معامله ده چې نن خو مونږ دنیا کې ګټل او بایلل جوړ کړي خو د ګټلو بایللو دغه وخت دی زما خبرې ته خو مو سوچ دی که نه زکه دا دومره نازک وخت دی کله یو سړی په دغه وخت کې خاتمه په ایمان شو نو بس هغه ټول پریشانای ټول غمونه ختم شول او د ته الله او د الله رسول او ټول خوشحالي حاصل شوي او الله دې نکي کې دغه وخت یو سړی خاتمه په ایمان نشو او د ته خاتمه په شر شو نو د دنیا هغه غمونه او پریشانای خو چون کې د هر چا سره دي خدای دې او داسې غم او پریشانای سره مخاله شو چې هغه ختمې دواله نه ده. یو زموږ استادو د ټولو دا شریکه خبره ده. ځنکدن مخاله را روان ده. ځنکدن نفس زمای عزت مندو د قبر یو وګد ژوندګی ده. او دا قبر تش د کندونه یو کند نه ده. دا د چا د پاره د خوشحالو د راحت او د آرام او د سکون ځای ده. نو د چا د جړه د فریاد د غمونو او د پریشانو ځای ده. ځکه نبی عليه الصلاة والسلام فرمایلی چې دا یاد جنت د باغچو نه یو باغچه ده، یاد جهنم د کندو نه یو کند ده. بیا زمای عزت مندو سلسله صرف په قبر نه ختميږي، د دوی مشویلې سره دا ټول مردگان به د دې قبر نه روزي. او تاسو لپاره پته شته چې زموږ حبیب سوی د څنګه بروزو؟ هر سړی به په سر سر تور وي، پخپو بخپې ابلای، او پتن او بدن به بربړ وي، او میدان محشر طرف ته به منډي وي. نبی علیہ السلام چې دا واقعا ذکر کولا چې هر سړی به د قبر نه بربند را پورته کیږي. نو حدیث د مشکات شریف کې راغلی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ناستوا زمونږ استادو د تمام امت مسلمه مور. عائشه بیبی سوګدا زمونږ استادو مور ده. هغه فرمایل چې قربان دا خلق به بربند را پورته کی، دا به یو بل لګوري. نو د دوارو جهان سردار ورته فرمایل چې عائشه معامله سخته ده، یو بل به سوکته نش، یو بل سړی له ګوري چې خپل سوچ فکر او سکون او اطمینان وي، هغه کې به هر یو سړی خپل غم په مخه کړي. بیا زمای عزت مندو د قبر در راپورته کیدو نه مخکې دا ټول خلق به میدان د محشر کې راجب شي. نو میدان محشر کې به دوره سختی وي چې رب العالمین به په قهر او غضب کې راغلي، دومره به څوک نشي ویلي چې الله حساب کتاب شروع کی. نو دا خلک چې تنګ شي، او د تنګېدو یو وجه به دام وي چې ګوره د قبر نه راپورته کېدل د اعمالو په اعتبار دي. د قبر نه راپورته کېدل څه دي؟ د اعمالو په اعتبار دي. اے چې دا سمو کړی کنه، نو د دغه اعمالو په اعتبار به د قبر نه راپورته کیږي. بعض خلک به د قبر نه راپورته شي، مخ به د سوار لسمې د سپوږمۍ په شان پرکی. بعض خلک به د قبر نه راپورته شي او مخونه به داسې تور وي. قران شریف کې الله وایي چې ته به د ټول شپې تیار چار اغستې او د په دې مخه جمع کړې. کأنما اغشیت وجوههم قطعا من الليل مظلما. یو لسمه پارا سوره یونس کې الله فرمایي تب وی چې د شپې د تیارا غټولي ټوکړي شاراغستي او د په دې مخه جمع کړي. بیا مخه لزمای عزت مندو خطرناک خبرې دي، اعمال به تل لیکي. په دې زموږ ایمان نه کنه، اعمال ټول وکيږي، عمل نامې به تقسیمي. دیمانیم زمونگو استاسو ایمان دے چه مونگو تاسو دا کم وقت نا بالغ شوی نو زمونگ خبت لکلش. مونگ سر ملائک دی کرام الکاتبین پدیم ایمان دے کنا. یو ملک فرشتہ پدی خیو گبان ناستا دا زمونگا نیک عمال لکی، او یو ملک پدی گسو گا ناستے زمونگا بد او ناکار عمال لکی، او دا دا سباو دا مازیگر پا موسکی دا ملائک بدلی گی را بدلی گی. د سبا او د مازیګر په مسکی بدلی داسی چې لیکلي د عملنامې به تقسیمېږي. نو چاله په خلاص ملاو شي چاله په غس لاس په ملاو شي داغه نفس ما عزت مندو چې عمل نامي تقسیم شي اعمال طول شي نو دا جهنم به میدان محشر ته قران شریف کې الله وی وجی ایوم اذم بجهنم نو قران آیات ته کړه راب واستیشی په دغه ورځ د قیامت جهنم د جهنم چې راوستیشی نو د میدان محشر نه بغیر چا پیر جهنم هاتو کی نو جنت ته دتلو لار به پاتې نشي مگر پولیس فرات پولیس فرات سره د جهنم د پاسه یو لار را او حدیث مرفوعو کرا غلی سلفونه ثابت دي چې هغه لار د اوبو نه زیاته نرمه ده د ویختنه نری دا او د توري نسدا تیر را پاغي باندې تیری دل بغیر د الله د رحم او کرم نه نکی نو پدی لار چې څوک ورتیر شي نو خپل جنت ته دا دری قسمه حالتونه را روان دي حدیث پاک کې راغلي عائشه بیبی رضی الله عنها مشکا شریف حدیث ته د نبی صلی الله علیه و آله و سلم سره ناستوا ماسختن نو جړلې نبی رسول سلام چې بیبی ته وکتل ورته ویلې جاړې نا ورته وی د قیامت او د آخرت هغه سخت ورځ مې را یاد شو دا غي وجه نه جاړم حبیب دارا ته وایي چې تاسو به د خپل اهل او عیال تپوس قیامت کې کوي اې د دواړو جهانو سردار خپلې بیبی ته وی عائشه دریو مقاماتو کې بسوګ دی چا تپوس نه کوي په دې خبره باندې دریو مقاماتو کې بسوګ دی چا تپوس نه کوي یو چې کله اعمال ترې لیکي هر سړی به د غم کې چې سبا کې یو چې کله عمل نامې تقسیمېږي یو چې کله په پولیسو رات باندې خلک تیریږي تا خبرې زموږ استاد او د عالمانو او طالبانو د عوامو د نارینه او زنانو ټول شریکی دي کني ور داسي جمعات کې راځم کېدل یاد د جمعې پر شي تقریر کیږي یاد علما چې تاسو له درس کوي یاد تبلیغ وال در په در ګرځي دا وایي چې زموږ استاد یو شریک غم نه مسلمانانو راځم شي چې مشوره وکړو چې دین به د نجات څخه ذریعہ وي لدې کې د ویون کوم څه افضلیت نشتا دا وریدون کوم څه خصوصیت نشتا دا زما او تاسو ټول یو شریک غم دی پدې کې راځم شي د الله په دې کور کې چې موږ تاسو نه مخې ډېر پزرګونو لکونو کروڑونو قافلې لاړې او دغه مراحل نو ورتیری شوي موږ او تاسو له دا مرحله پاتې یي چې ځن کدن کې بسې کیږي د قبر کې بسې او میدان د محشر کې بسې نو دې غم کې موږ او تاسو ناشو دغه شان د کنا کدی نه علاوه د چابل سو وځي نو راغه داراتل جمعه ته توانی ني الله زموږ استاد سو دراتلو د ټولو دا فکر وګرځي او زمای عزت مند چې دا خبره زموږ استاد سو شریک کړي نو دې لپاره د څه ضرورت ته دې لپاره به الله دنیا ته انبیاء علیهم السلام را لېګل او انبیاء علیهم السلام ته به آسماني کتابونه ورکول دا سلسله روانه و روانه و په خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم اختتام ته رسیدا زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نفس بل نبی نشتا زموږ د کتاب نفس بل کتاب نشتا او د الله حبیب بعثت انا و ساعت کهاته ویزا او قیامت الله دا سره لګلی دا دو غوتی دا سوري وي او حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام ناس و مازیګر نور په پریوتو صحابو ته وین ور لمو خیال لوي او وی د دنیا نه دوره وخت پاتې دي نو د ما عزت مندو دا اخر دور دی اخر دور دی نو د الله حبیب و ایزا او قیامت الله دا سره لګلی دا ما عزت مندو مونږ او تاسو له الله کتاب را لګلې مونږ او تاسو له خپل پیغمبر را لګلې او غ امام د انبیاء علیهم السلام دی مونږ ته ټول لارې خولي چې زما امت یانو چې پدې لار ځای لوزن کدن کې کامیاب شي قبر کې کامیاب شي موږ تاسو له هغه ټول لار غره پته ځکه د مسلمان کور کې پیدا یو اے پوش په پوش چرته یادم در لنی الحمدلله چې سور نسلو نظم د اسلام راغلی دغه شان د کنه زموږ استاد سونی کونه مسلمانانو د نیکونو نیکونه مسلمانانو نو قسم دې غره د ارسنه خبر یو کنی خبر خدای د اخیری زمانه په فتنو کې او فتنه را و یلم بډیر شی خو عمل ونی دې خبره باندې نن چون کې موږ مسائل اورو د مسائل او د دین نه خبر خو عمل نشتا نګور دا د قران او سنت ته عملن شاکول یوازې په قبر او اخرت کې سزا نه د دنیا کې سزا ملاوي کله چې بندگان بغاوت شروع کی قران او سنت ته شاکی نشون کې ظالمانی کنه الله یو ظالم پدای مسلط کی قران شریف کې الله وای و ما پار سوره انعام کې وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا دا چې بعض ظالمان په بعض مسلط کوم ایمان سره وای په مو ظالمان مسلط دي کنه نو د دې ظالمانو د تسلیط نه ګوره په جلسا په جلوس په اوټونو د جمهوریت د په کثرت په دې نخلاصي وو هر سړی به توبه وباسي او هر سړی به وایي چې دا مصائب زما د اعمالو د وجنه راغلي نه یو دا مصیبت جوړ دی چې کله سه مصیبت راشي نو یو وایي دا فلانه بل وایي دا فلانه مصیبتونه او تکلیفونه به اله د امت نه لري کیږي چې هر نارینه او زنانه وایي چې دا مصیبتونه زما د وجنه راغلي او بیا الله ته صحیح توبه وباسي یو د منافقت توبه یو صحیح توبه دا تاسو لپاره تشته چې په دې تمام اعمال او عبادتونو کې الله په سړډر خوشحالي اے عبادتونو موز دې روزه دې زکات دې حج دې د قران شریف تلاوت دې نور دې د دین بشماره کارونه دې وای په تمام اعمالو کې رب العالمین په دې ډېر خوشحالي کې چې یو سړی پسې توبه وباسي او د سچې توبې د پاره درې شرطونه دي کچره دې درو شرطونو کې یو کمی نو دا توبه نه ده بلکې په خله توبه وباسي الټه په ګناهګار دې راځي د صحیح توبې او د استغفار سلور شرطونه دي یو شرط دا ده چې سړي کړي پاغه په دې ځړه کې خپلمانه غیبت کړي پر دې حق ته خوړلې پر دې وینې دې توې کړي پر دې عزت ته اغسته په دې ډو کې په پریشان اي او دویم شرط دا ده چې فل حال دې غشې پریخو او دریم شرط دا ده چې آینده دې الله سره وعده وکړي چې بیا به داسې نه کوم دا درې د صحیح توبې شرطونه دي پزړه کې پاغه کړو ګناهونو خپې مان کېدل فل حال اغفر خل او آینده د الله سره وعده کول چې الله بیا به داسې وکوم دیو جن وګوره که زمونږ استاد د صورت کمې دي که زمونږ د سیرت کمې دي زمونږ یو کامل مکمل دین دی د دې ټول نسئی توبه استل دا غسئی توبه نفس به د الله مدد او نصرت راځي او الله وعده کړي چې د صحیح توبې نه پس بار چاته د سکون او د اطمینان ژوندۍ نصیب کړي دیو جن زمای عزت مندو دې لپاره د دې مهنت ضرورت ده چې هر امتی اخلاص سره توبه وباسي هر امتی اخلاص سره توبه وباسي او د الله دی کتاب تر انځدې شو اے ترغی پور یو عمل لکی چې ترسو پتا ځان په هکړې نه نچت په موز په مسائل ځان د علماو نه پوي نه کی نموز بسنگ او کی دیو جن د علماو په صحبت کې زما عزت مندو ناس تکول د علماو په صحبت کې ناس تکول او دا د الله کتاب او ریدل اے دا غره یو طالب او مولا او خاص او ماشومان ته نه راغله دا زموږ استاد ټولو په شریک کتاب ده کنه اے زموږ ټولو شریک کتاب ده کنه نو دا شریک کتاب د دې تلاوت کول پکار دي کنه او په دې شریک کتاب باندې ځان پویول پکار دي کنه دیو جن غره د الله بندگانو تاسو سره الحمدلله عالم شتا ترجمه در لکای نو اول خو که چا لفظی قران نی ویلې ټول راشی لفظی قران زده کای او چې کلم او الفاظ د قران زده کل نو بیا د دې حق داله چې په معنی ځان پوي نو چې کله قران الفاظ دین زده کل معنا دین زده کل اغه نه پس بیا الله د عمل توفیق در کای او چې عمل لمپیو کو نبی یو حق فاتح شوز به نور تر سه د قران غټ غټ سلور حقونه دي سو حقونه دي سلور حقونه دي یو د دې الفاظ د کولو بیا روزانه د دې تلاوت کول او د الفاظ او نفس د دې په معنا او مفهوم او مقصد باندې ځان پویول او چې الفاظ دین ذکل معنا دین ذکل بیا دې ته عملی شکل ورکول او چې دا درې خبرې دی پورا کی نو بیا د وس مناسب نور امت ته د کتاب رسول دا سلور حقونه دی د الله د کتاب او دا په هر غچا دی چې کلمې ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او کدی حقونو کې چا نیمګړواله وکړو نو سبب دی او میدان د محشر کې د الله حبیب بد د مقابله کې شکایت کوي دا قرآن شریف آیات ته نو لسمې پاره پاول مخک رب العالمین فرمایي وقال الرسول یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا میدان د محشر وې د الله حبیب بو فرمایي وای به زماره بدا زماغه امت دې چستا کتاب پری خو دې شکایت بیا موږ ته سره جواب کړئ نن بټول کلمې والا الله کتاب پلاسو کرا خلو یک تر اوسه مونږ راغسته نه توبه پیو باسي ها او دا دې وسړې نه وای چې په ما باندې وخت تیر دې پس پینه ګیره قران شریف راواله دا یو مسله ده و یکم سړی قران او دین زکای او د باندې مرګ راغی الله به شهادت مرتبه ورکړي بل دی په لګوري اے زما او استاله الله یو وسو طاقت را کړي هغه وسو طاقت سره زب قران راوالم او د عالم دین مخله به په خپل مسجد او جماعت کې کینم او د خول مالک څوک دی هغه الله دی اوس کوم مثال په تور چالنج دی کیږي چې به پیناوړي نو دا د وس کیږي ها دا د په وس کیږي خو د په وس کی چې سړي خو بده کوي کا او د دوار جهان سردار صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی بخاری شریف حدیث ته وای کوم مسلمان نارینه زنانه تعالی په قران شریف کې مهارت ور نصیب کو نو د مرتبه د مقرب ملائک مرادا او کوم مسلمان چې قران شریف لولي اے نارینه ده زنانه ده خود دل اگران ده ویجو پا می پیناوڑی یا دماغو کی می لکینی ندو تب اللہ دعا جرون ورکی یو اجر دا قرآن دزدکولو یو دزد دی مشاقت و تکلیف نو طول با قرآن شریف پلاسو کی رخولی انشاءاللہ بچی پا خبرو تاسو گورا زمیدار خلقی یمیشه زمون دا علماء زمیدارو لاغ وقت درس کئی چی دا یغ وقت کی ازگاری لکه ماسوطن کی سوگ دا چاکار خونی اکثر زمون دا زمیدارو بلکه زمیدارو سی چی پخاریو کم همیشه دا پارا دا عوام و تعلیم و تعلم دا دا ماسخوتن دا موز نمخ کیا رست نویم ایده خبر بار او کتاسو نیمه گنت قرآن تم نور کوای میمان سر وای زمون استاسو دی زندگی دا زناور و زندگی کی سفرک بای یخو با مو تشکار لپیدائی و تشکوراک لپیدائی و دیو جنگا اللہ بندگانو ماسخوتن انشاءاللہ تاسو لنیتا بدا مولانا سے ترجمه که یو حدیث بدر لوای طول ورتکی نه دې سره به زندگی جوړیږي دا یو مسله واوري په 24 غنټې کې چې کم نارینه او زنانه په داسې ماحول کې نکینی چې هغه ماحول کې د قبر د آخرت او د دین خبره دی ناوري د دې سړي زندگی به د یوې ورځې نه بلې ورځې بدترې بلکې دنه به یو درنده جوړ شي تاسو ګورئ بعضی سره د کلمې له ماتول کوي کنه کوي مسلمانان قتل د شمال لمال نه وای دا اوس دې ګوره د انسانيت د درجه نه وته دغه چې قرآن ته ناس یو د پردې حق په جندلې مدنه بدرنده جوړ نه وي دا درنده ګان چې تی جوړيږي نو دا د کتاب الله نه باغیان شي ورنه پردې حق پردې ویني اے حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام فرمای ویلا زوال الدنيا اهون علی الله من قتل رجل مسلم د ټول دنیا روانو لوړنګول الله تاسان دی خود یو مسلمان نا حق وینه تول الله تسری رب العالمین تگران دی دیو جنہ کسو قران تکی ناسه نو دو پردی وینین نه تولی پردی حق به نه خورو دک پردی حق په اس طریقه نه معاف کی حدیث پاک کراغلی او صحابی نبی علیہ السلام تراغه مشکار شریف حدیث سے نبی علیہ السلام ته وی چې د الله په لار کې د کافر سره جنگی گا او مخامخ مخامخ شاړو کم نه او ماته شهادت میلاو شي نو زما ټول گناهونه به الله معاف نبی علیہ السلام ورته وی آ پس صحابه په یو خبره پویدل غروان شو یو څو قدمه چې لاړو د الله حبیب ورته وی راشه نا واپس راوي وی ګوره په شهادت ګوره الله رس معاف کوي خو پر دې حق نه معاف کوي یوز جبریل علیہ السلام دبر نران او دا پیغام راړو چې ما حبیب دی صحابی ته دی وایا چې کچری شهید شوی نو دا الله ټول حقونه او گناهونه بدر ته الله معاف کی او پر دې حق الله په شهادت هم معاف کړي. دا سیم حدیث کې راغلی په یو سړی مثال په تور لس کړه ته ژوندې شو لس پیری شهید شو او پر دې حق ورته الله معاف نکړي. تاسو زمیدار وطن لګر د بازي زمیدار کار دای ټول پټه وې شاړ پروتي خود بل پوله وای ناسی ده کنه او د بل په جیداد باندې قبضه کوي. تاسو لږه پټشته چې چا یو لږه د چانو نیو نو دې چې د قبر نه راپورته کیږي څه طریقه به لکه ما مخ کې تاسو له وی د قبر نه راپورته کیدل به د اعمالو په اعتبار وي. چا چې یو لږه د چانه نه حق راګی راکا دا سړی چې د قبر نه راپورته کیږي نو تر و مزمکی پوری د په غاړه کې باوي ځان دی الله ورته طاقت ورکړي او ټول میدان محشر کې به نارینه زنانه او خپل او پردي او ټول متونه پیژني چې دا هوغه سړی دی چې د دنیا کې د بل نه حق ازمکه کابو کړی. چا چې دی یتیم مال خوړو یتیم هغه چاله وای چې پلار مرشو او دا غلونه او زامن نابالغه پاتې شو نو که خپل دا مال کابو کو که پردي کابو کو وای دی یتیم مال خوړون کې چې د قبر نه راپورته کی د سپګمو د خلی د غوګونو نه بل اور لمبي او لږی راو چي ټول میدان محشر کې به خلک پیژني چې دا خواغه دی چې دی یتیم مال خوړل او دارنګ چا دوکاو کا لکه مو وای فلانه مو والو فخرم به کوي د خلکو مخ کې په ګنا ګنا دا او چې بیا فخر کې وای فلانه مینه نو والو. نبی علیہ السلام فرمایي چا چې دوکاو کا دوکا د هر دوکباز چې قبر نه راپورته کیږي د کوناټو سره به یو جنډای څومره چې دوکل وي د نو دومره به جنډلو وي دې خبر باد او چا چې دروغ وي په الله دروغ وي په رسول الله دروغ وي خلکو له دروغ وي د دروغ دونه مخ چې قبر نه راپورته کیږي تک تور وي. دارنګ حدیث کې راغلی چا چې سش اغلا کو سی پټکل د دې قبر نه راپورته کیږي ناغه به دوګو د پاسه که ده چا فصل او غنم او جوار دیا به پند کړی تر دې پوری حدیث کې راغلی کوخ پټ کړی الله به د اوخ درو چتور د لوس ور کړی او په دې وګو به ناس دی اوس به اوخ به وړیږي که غوې پټ کړی غوې به په وګي او با आवाजونه کوي که ګډه دي زنه با आवाजونه کوي دیو جن علماء لیکلو یی باز خلک به میدان محشر کې دومره شرمندګۍ سره مخ لشي چې به الله اور ته مو غرزو خو چې دې شرمندګۍ نه خلاص شو دې خبره با نو دا خبرې زمای عزت مندې ټولی مونږ او تاسو له مخې لاره روانې دي. دیو جنہ کې قران او سنت نه کې نو نار سړی نه بدرنده جوړیږي هر سړی نه بدرنده جوړیږي د صحابه ژوندۍ سوا صحابه وګور ژوندۍ لونه خخولې دین لوی ظلم شته تاسو وګور دا نامور پلار له د لور د بچونه خوګي تر شان نه کنه لور یو جز غونت شهره د نبی رسول سلام دراتلو نه مخ کې د صحابه داسې د درندگانو ژوندۍ وا چې لور به پیدا شو ژوندۍ یغي بچی والی او ژوندۍ به خخکا دغه خلکو نه د صحابه پس جوړ شو دا د قران او د نبی رحمه السلام په تعلیماتو باندې اوسم ګور مکه مکرمه کې تاریخي زیره او د حجان چې لړشي نو غزې لورزي اوسم غزې محفوظ فروت ته چې هغه کې وای ژوندۍ لونه خخوله د قران واورې دو نو د قران د وجه نه ای پردي حقونه پریخل دا الله او دا الله دا رسول دا حقونو لحاظه وکو دیو جنه چی دین او رای زمائی زد مندو اغیی دا وجنه وزمونگ استاس و معاشره سمیج یو صحابی ده مشکاہ شریف کرا دی او دا آغا کرامت ته عشره و مبشره و کره عشره مبشره غلف کسان دی چی اغیبانی دنیا کې د جنت زیرشه و دا نبی علیہ السلام سا اسیم گره دی پلو گره دا تمام صحابه کرام مبارک اللہ قرآن شریف کی سوئی رضوی اللہ عنہم اللہ و عزت راضی بس خطه شو خبره کن چی اللہ و عزت راضی مو یو زلی نیدی ویلی قرآن شریف کی سو کرتے ویلی دا اللہ دا حبیب دا صحبت با برکت دمر اثراتو چی دا تمام صحابه کرامون اللہ دا عفوی دا مافی او دا راوزاونگئی اعلان فرمائی لیده دا سید ابن زید رضی اللہ عنو پاشرو مبشرو کلی یو بڑای زنانا د مروان بادشاہ روان دی په د داوو لرل چې د مازمکه کابو کړي نو په خو د انصاف فیصله وي صحابي راوغختو هغه ته وی چې دا بوډای خو پتا داوا کوي چې د مازمکه کابو کړي اے صحابي ورته سوای صحابه عجیب شانو آغا صحابی ورتو یه بادشاہ مروان چون کی صحابی نو سید ابن زید رضی اللہ عنہ مخیل ولاد دے نو بادشاہ لوی داستر کی در لخکاری بی آو وی دیستر کو قتل دا اللہ حبیب تا او ایدا غبونه وی دی دا اللہ حبیب چی دا خبره کوله وی دی غبونه او ریدا چی دا آغای دا مبارکی خلیل راواتا چی دا اللہ حبیبی چا دا چانه یو لیز مکرا گیرکا نو پر از دا قیامت بتر ومیز مکی پوری دا دا دا پری غاڑا کی عویزان دی نو بادشاہ تا وی دارا لگو آئی چی دی سترگو قتل او دی غبونه او ریدل او دا حدیث ما دی امت تا نقل کرے نو زسنگ را پاس ایدم او دا دی بودا از مکا مسکا آمی کابوکا وی دا طول از مکا دا دی او گورا دا نیکان و خلکو دا خیرون بزان بچ که خیری نکی خوکل خیرون کی وی اللہ دارنده کی او دی از مکا کی دا حلاکا کی بز مکی او دا طول پری خوا حدیث پاک کی راغلی زنان بودا شو و رنده شوا او بیا بدا سی دیوار سر روانوا ایدی پا لوگو رکی او سرے ویزو با قرآن لنکی نمتا سو لبل دے ہدایت کتاب چرتا معلوم دے بل شاید اگر لمعلوم دے کمعلومی خوبیا با آغمون لو خیجی کی بنو دیو جن قرآن شریف دے ہدایت کتاب دے پدی زمونگ ایمان دے پدی مونگ ایمان روڑے دا بلا شک و شبی کتاب دے بای کسو کوئی چزما زندگی دی جوڑ شی نو دی کتاب لبکی نی دیو جن دمائی زد مندستا سو زمیدار وطن دے خپل کارم کوئی خو یو وخت قران شریف لور کوي تغه شان بکوي کنه بکوي اګمو نه کلګي په لګورې دین لګورې نقصان نه رسی د دې محافظ سوق دی د دې دین محافظ الله دی د دې دین محافظ الله دی مونږ او تاسو له نقصان ورسی او دا موایټو کینې مونږ او تاسو والدین څه شول هغه مشران څه شول تاسو سورې پس د مایزت مندو مونږ او تاسو بم نه یو او قسم دې دا ولادت چې تاسو ورلمنډې تللی وای او دې لپاره دروغ وای او قتل نه کوي دا ولادت په ژوندوند والدینو نه پکاريږي چې سترګې پټې شو اوس خو خلکو تسلیم ک په ژوندون پکاريږي نه چې په ژوند نه پکاريږي نو مرګ نه پس وسه پکار شي بګې خبره وای بیا نستا قرضې ډېر مورې دي ډېر موږ دې جنازو کې باز خلک د پوزیشن جوړولو لپاره اعلان وکړي چې چا پی سي یره د بنسوار کول او د بچیلم سکولو نو که چانه ډبې غستې تماکو یې غستې نسوارې غستې نو ار سړې سينو ډبې وزي زموارم موږ یو ځکه لوی سړې مرشو یو دوست را پاسې دې کې پدې چا هکې وزي زموارم سورځ یې پس یو زنانه وې چې ما خود سر شپې ته 100 روپۍ امانتي خېوي ناغز وی ولوي کې قبر در لمعلوم نه چې زی در لوخه پکې ته خبره باندې بیا به دغه بچی چې نن لري لپاره دروغ وي اخرت تبا کې او تب جهنم لذي بیا به دا قرضداري لبه دی وای چې کچري خبر در معلوم ني نو زه به دره ټیک تبا جوړه داسې بچی وي چې حقیقت کې بچی وي هغه دی په لوګوره هر څه کوي خود مور او پلاره قرض ختموي حدیث د بخاری شریف کې راغلی زبیر رضی الله عنه میدان د صف کې ولاړو جهاد کولو نخپل بچی ور سره ولار دی عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه تاسو بچی موي نا بچی ته بچیا زم میدان کې ولار ام د نبی دے سلام د پیشنګوې مطابق کې دې شی ما ته شهادت ملو شو به ما قرضې دي نو دا قرضې وخلاصې هغه ورته بالکل خلاصوم بهګه ورته بچیا ک خلاصول دې نشوینو زم ما دا غدوس نه به مدد غواړي ناوی مالې زم ما دوس پیچلې وېزا چې چوب شوب وې زما دوه هغه څوک دې چا د پاره چې نن دې میدان کې ولاړې او دا سر ورکو او په دې قرضې څنګه راغلی وي اېدام یاد وساتئ دې قرض مبارک جمعه کې موږ څه تفصیل بیان کړي نو دا قرض د وجنه د بازي خلکو خیرت خرابېږي په کار دې چې جمعه خطبه دواړه ووري چې قرض ګوره سړی له راخلی چې بیماری تاله تکلیف ده بعضی خلک د سرمایه کاری او د زمکو غستو او د کارخانو جوړولو لپاره قرض راخلی دا خو قرض نه نو زبیر رضی الله عنه سره خلکو امانت کی خو دا امانت دا مسله تا سره چې امانت کی خو او تی خی حفاظت کی او دا غسی حفاظت مطابق هغه رک شو یا چغلا کو نتا نه دا حقدار حق بیان رسی او قرض داسې شی چې چا قرض درکو نو که چا پټ کو کارسو کو کته مثال په تور غلې به پاره طریقې چې قرض ورکې نو خلکو ممال راړو زبیر رضی الله عنه ته وی چې دا امانت ناغول خو خمونه چې مال قرض راکای نا خلک به خوشاله شو چې را امانت خو قضای شو سره د حفاظت نه زمونږ ډوره سینا نای به قرض دی نو زبیر رضی الله عنه باغ پیسې را واغسته او په جهاد کې به لګولې نو د مرګ وخ راغې دوی شلاک درهم قرض ده به او دا ټول په جهاد فی سبیل الله کې لګیدل او د اخلاصی د پاره یو پیسې نشته دا د صحیح بچو حال د بخاری شریف حدیث ده نا وفات شو ا بچې وای په ست طریقه د قرضې سه حال نه جوړېدو وای ما وی یا مولا زبیر د زبیر دوستا ساغه دوست ویلو چې کچره قرضه مې نه خلاصيږي نو بیا زما مالک له درخواست وکي وای یا مولا زبیر شو چې په مال کې الله خیر او برکت راوچولو هغه قرضم په خلاص شوا نو بیا ورته رونو وی او خویند ورته وی چې قرضې مرز اخلاص شې اوس په موږ د میراث تقسیم کا د صحیح بچی دا کاریا ورته وی قسم دې کوم دربان می تقسیم کا زب سو کال د حج په موسم کې اعلان کو نو په مینا عرفات حرم شریف کې عبد الله ابن زبیر درېدو وی به خلکو واوري کده چا په زبیر باندې یو پیسې راشي چې هغه قرض ورک رچ سو کال په حجونو کې اعلان کو شو پیدا نشو رشتہ دار لوی راځي اوس چې مود الله او رسول په قانون کې سرسي چادر لدر کم نو باز داسې بچی وی وګوره دا موجوده خدا سي بچی دي نو دای د پارهولې دروغ وي پیګه په خبره باندې یو مشهور خلیفہ تیر شوه تاسو ټول به نو موریدلې عمر ابن عبد العزيز رحمت الله عليه دنیا د عدل او د انصاف نه ډک کړی و عمر ابن عبد العزيز حضرت عمر رضی الله عنه نوسهو حضرت عمر رضی الله عنه کرامت علماء ذکر کړی عمر رضی الله عنه بد شپې په کوسو کې ګرځیدو اے داولی دے په کوسو خلق و دی په جمی کې او مدینه کې عمر رضی الله عنه کوسه کې ګرځي دا د قبر و خیرت او فکر و ای سره دا غم چې کوي او سړی له تکلیفې نو سبب ځا الله له سره جواب ورکو نو خلق بودشل او حضرت عمر رضی الله عنه د مدینی په کوسو کې ګرځیدو چې چرته وګه سوکنی تګه سوکنی نو یو ځل یو کوسه کې روان دی او د مور او د لور جنگ دی مور لور توای چې دی پیو کې وبو واچوا مونږ غریبانان یو گزاره مونږ کې باز خلک پیو کې وبو چي کنه چي اگر چا چې ګډونو نو د الله حبيب وې دا زما امتی دی چاچی ګډونو کوئی دا سره نه زما امتی نه ادیلم سوچ پکاره ګوره او زناور دې میخره اغه نه غشوده چې راځي صفای ورکای کني ورکای پاغه کې نه وینشتا نه پکې د خشنو بوښتا او زما او تعالی سره چې رور رسیدو ځکه د باز انسانانو بارک الله وای چې دا د زناورو نم بدتر دی دا غلور ورته وای چې موري ته هماله وې چې وبو دې پيو کې وبو واچوا خمیر المؤمنین منا کړی ناغمور ورته امیر المؤمنین دل ترچتا نو لور ورته وای ک امیر المؤمنین نشته نو رب د امیر المؤمنین خو موجود ده کنه عمر رضی الله عنه کو سکه ولاړ ده خبر یوري هیڅ منو ویلاړو او کور تراغ نو خپلې بیبي ته وای چې مدینه منوره کې فلانی محله کې فلانی کور کې یو زنانه ده تلاړ شاو کده چا په نکاح کې نی نو دی بچی د پاره رشتي ده پرو واړه الله بتی نیک عمل صالح اولاد در نو آغا معشومه د خپل بچی د پاره غوخته دا غی په نسب کې عمر ابن عبد العزيز رحم الله پیدا شوه عمر ابن عبد العزيز رحم الله دنیا د عدل او د انصاف نه ټک کړي وا اے دا غا چا د عدل انصاف بس ته پوس کې د خپل خزي کالی راغستی او په بیت المال کې خې نو چې کله دې وفات شو دا غ خزي رورې بادشاہ شو غ چوکتل چې دا خو غ زیورات دي چې زما خور ته می والدین وکړي نا خور رو غخته وستا د خپل زیورات چې والدین مې در لکړي دا ولې په بیت المال کې پراته دي اخوند عمر ابن عبد العزيز بیبی هغه ورته دا په وخت کې دا په کار نشول نو دا غ نه پس پدې کالو شو کوم دا دې بیت المال کې خري نو عمر ابن عبد العزيز رحم الله چې وفات کېدو بادشاہ وخت ته خو بچو ته اس شی پریفه نو سوال پیدا کی جو بای دور باز چاورتوی جتا خودی بچول اس پر نخل آغا ورتوی آو اس میں پر نخل وی دا اولی وی دو خبری بای زما دا بچی بیا نافرمانه دا اللہ و دا رسول زد اللہ و دا رسول دشمنانو تسشین پریزم بگی پاور بای یا با دا ما دا بچی مومنان وی دا مومن تعلق دا اللہ سره ایده چا اللہ سره جوڑا دا نورس دا غدی دا غشانده که ندا نومر ابن عبدالعزیز رحمه دا ما بچی با دا دو حالو نخالی دی وجنه بچو دا پار دروغ موائی دا پار که پا حلال جیداد دی جوڑ کو مال دی جمع کنو اللہ باجر در کئی خو دروغ دو کابل و جل پا غیبان پرزون کول دی نوگر زمائی عزت مندو چه منگو تاسو اجتناب کو او زندگی به زمونږ استادو د ټولو سمېږي چې مونږ د الله کتاب تکینو د کې ګوره زمونږ اوله خبره د عقیدې او د ایمان د قران شریف کی بیا او ورپسې خبره د اعمالو ده زمونږ د اعمالو د عقاید اصلاح وکيږي په قران او سنت باندې دیو جن د الله باندې غانو دیو لماو سره کې نه دی درسونو کې کې نه او دم یو لوی کار دی کم نہ کم کډیر نشي کولې کنه نو میاش کیو درې ورځې تبلیغ کې لګوي پیږي په خبره باندې نو کې هغه کې بدل شي چې دی په لګوري بازي خلک یې مول خپل مونږ کلمه وایو نو د کلمې الفاظ مو صحیح نه دي دا غشنده کنه را بیا مونږ شپې ته کالو شول خود خپل کلمې په خپل جبه کې په مقصد او معنا نه پوي مونږ نو شپې ته کالو کل خو زمونږ د مونږونو سبق صحیح نه ده او که چا باز عوامو سبق صحیح ده نو د موز د ټکی معنا نه ورځي کو ورځي ولا بیا موږ ته ګورې په دا موز په موږ فرض دی نو دا علما ناشتي او تاسو الحمدلله اوري چې کوم شی فرشی دا غي مسائلم فرض وي زمو سم راوام او نارینه زنانه دي اي منځونه کوي خو د موز د فرایز او د واجبات او د سنن ورته پته نشته بګي ته خبر باندې نو چې اوسره په یوشي پوي گینا ناغشي له نقصان نه صحیح کاغه سم کوي اے مثال په تور باندې تاسو زمیدار یې یو دا چې سره چا په زمیدارانه پويږي اوا زمیدار کې یو چانه ته پوسم نه کوي نقصان به کوي که فائدہ به کوي یا یو سره دا په ډرایوینګ نه پويږي او تاسو لګاډه ورکو څه چل به کوي هغه خو په دغه مون پويګو په دینو پي چې خدای موږ کوم او د دې موږ د فرایز او د دې د علم نه میزان خبر کړي نه نه ځنی وخه موږ کیږي دی وشن د الله بندگانو په خوا به ګور دي علما او سره خلک کې ناستل دا قدوری او منیا او دا د موس فرایز به ټولو عوام ته یادو وسم ګورې را باز مشران ني قسم دې باز زینو کې مې کتلې چې عالم له आवाज ورکړې چې دا مړې په دې طریقه ولامبا او کفن دا چې دا اولیا علماء سره ناشتي دیو جن علماء سره کې ناشتل دا خبرې په دا زموږ استاد خپل دین دې دا زموږ شریک دین دې دا د عالم او طالب پورې خاص نه دي او سبب ډېر ارمان وکړو او قسم دې بیا ګورې فارمان کار نه کیږي دن کدن کې ډېر لاس عمرونو چې کا ژوندۍ مانه تپاش د دې عمر په قدر والا پويو چې کله سوشي ځن کدن شورجي پسان رحم وکي د الله باندې کا خپل ژوندۍ سم کوي الله له توبه وباسي الله ورته په لور کې وسري ټول عمر بغاوت کړي او قسم دې دې مر نه یو ګنټه مخکې په سچ توبه وباسي کنه الله قبلې نبی رسول سلام ته یو کس راغې بوډا او امسا ور سره وا ابن کثیر حدیث ذکر کړي او دور بوډاو چې دا روزي په دستور ګرا غرزیدلې الله حبيب لوی ما هیڅ ګنا نه د پرې خیره ګنا مې کړې زما ګناهونه به الله معاف کړي الله حبيب ورته یاو د دې په لګورې زما عزت مند چا چې څومره ګناهونه کړي او د مرګ نمخ کې دې نن توبه وباسي نو الله د دې توبه قبلې مو ګناهونه معاف کړي او کله ځن کده نو عذاب الهي مخې لراغه نو بیا ګورې لو کافر لو توبې استغفار توبې الله قبول کړي منځوري کړي دی او جنہ چې په ځان رحم وکړو مرګ د سر د پاسه زما عزت او خدا سي مرګونه دی په لګورې چانه په ولاړه ساوځي سوګ مثال په تور تاسو سره بساري ملاوي ما خام داغه د جنازې اعلان دغه شانده کنه لا تاسو د ځان نسوره کشران خخ کل کشران مزان نه خخ کل کنه مشران سور لاړل داسې اوزل بمغو تاسو زما عزت مند وفات شو او دې قبر کې بیا نسوک د چا فریاد اوري نسوک د چا جړه اوري دې دې کې ګوګه ک غمین بچی به سره ناسي خپلوان بکینی مدد بدیو کې شوک به تسلی درکې او کني نو د دنیا بازي مصیبتونه په صبر خلاص شي تی سره او بازي د زیږي به صبرې چغې کوي بازي خلک چغې وي پر دې راړم تنگ نه پچو ته خلاص شي والله د اخرت د پریشانی باره کې وای چکه صبر کې ام نخلاصيږي او کبي صبري کې نو ام نخلاصيږي یو د خپل آینده نسل ډیر فکر وکړي. په خواب مشرانو دا سکول کنا چې امام ته وداوي چې بایته زمونږ امام خو زمونږ اهم خبره چې بچو تربیت شي، دا آینده نسل تاسو دا بچی را روان نه دي، د دې ډیر فکر وکړ دي، ځکه ماحول زمونږ ټول د بی دیني جوړ دی، معاشره ټوله بګړاو ده. کچری دا بچی نن د علماو سره کین نه وي، او د قبر او خیرت او شریعت موافق د تربیت نشي، نو سبا د خپل والدینو لم دا د شرمندګۍ سبب به جوړیږي او نور معاشره د پاروم جوړیږي. دا خپل بچی باقاعده څه کوي؟ جماعت سره لګي. ادا کار د دنیا ګور اخلاصي کیدا ځان باندې سلن تنگ کوي، بازی سړی د بچی دی وجنه تبا کی چې سکول له خویلې کینو بیا وي یره ماجیګر کې بدل امی خو سره افلانې کار وو کی ناغن قران وای نه دین وای ور اکثر بچی بیا دی والدینو له خیره کوي و ير مال جمعات نه خوله نو ځان لن تنگ کوي. دا کا خلاصيږي سم نه خلاصيږي قسم دې ځان مو وجل یو چې الله سي لیکلي غنه ډیرو لنه شي زمو درک یو مرګره نو غال ته خلق دا اصله مسله جوړي ناغه پلار میراغ نو مور به لکور کوي چې خلق ماس خو تنم کار کوي او تراشي تسکار نه کوي وی هغه لوی چې الله د لاس خوزول حکم کړی لاس می درځي خوزول اوس پاغ لاس خوزول کی ډیرو لو کمول لچا کار دی ای دومره کار کوي د الله بندگانو چې سنت طریقه په برابرۍ باقی ګوره رزق ډیرې دل په ډیر کار نه دی دا به ایمان موږ تاسو لرو. حدیث پاک د مشکای شریف کې راغلی او دا علما زخپل د جمعې په خطبه کې خامخا دا حدیث و دا الله حبیب وی جبرئیل امین علیه السلام ما تراغه او د دې خبرې پیغام او وحی ماته د الله د طرف نه راغله چې خبردار شي رزق تقسیم شوی دی. رزق ای 50000 کال مخکې زموږ استاد پیدایش نه رزق تقسیم شوی اوس دا خور شو کوئی رزق تقسیم شوی د الله حبیب او الا فتق الله فاجملوا فی الطلب وتوکلوا علیه چې کله استاد عقیده دا مسلمان چې رزق تقسیم شوی نو مختصر مختصر د دنیا کارو کا توکل په الله او کا ډیر وخت سره ورکا ډیر وخت دین لورک نو مونږ ډیر نه چې یو غنټه دین لورکاو په کې خبره با دا مثلا تاسو ګورئ نه بازي خلک لک کار کوي او رزق یې ډیری او بای سره ور سره شپه او ورځ لګیای او کم یو کله تاسو ګورئ د غز مکړه نو کله پکې زمیدار خکېږي او کله پکې را غورځيږي. یو دکان دی پاغه یو دکان کې کله ته په برخه یې کله کتر غورځيږي دا درته الله خی چې دا دکان غورې شي ظاهري او سبب دی او کمول او ډیرول وال سوق دی دا ازم کاسي او ظاهري سبب دی چې ته بجایز کار کې او غورې ډیرول او کمول وال سوق دی په دغه ازم کې بعضی سړي جیدا دی په کې مزي کوي بعضی په کې ټکرې وای نو معلومه دا شو چې د کمی او د ډیرو دغه د چا د طرف نه دی. ا دې وجه نه کم شي چې ته د اخرت د تیاری نه تیار غافل کې ستاده بچی دی ستاده پټه دی ستاده دکان دی خو ته د اغه نه اخرت لوزګار نشوي نو دې ته الغرور وای دې په دوکا کې واچولې. الله وای اے خلقو وعده د الله حق دا قیامت راځي مرگ راځي د قبر جزا سزا شتا طول میزان شتا نو د دنیا ژوند مدوکه کی وانه چي ولا يغرنكم بالله الغرور او تاسو دوکه کی وانه چي دوکه کی چون کې نو دوکه کی چون کې خو یو شیطان دی. علماو د غرور یو معنا دا کړي هر هغه شی چې ته د قبر تیاری لپاره نه خوې بای سره د بچو په خدمت کې لګیا دی څوک په دکان کې هي څوک د کرسي او د اقتدار او د وزارت نه قبر لپاره تیار نشو په دې خبر وا کم شي چې مرګ راغې او هغه ته د قبر او د آخرت د تیاری نه په غفلت کې چولې دی له غرور وایي. دیو جن زما عزت مند چې موږ تاسو د قبر او دی وخت کې خډیر دې توبې وباسي تاسو ګورئ په کافر په موږ مسلط ته د موږ د اعمال او د وجه نه زموږ د بادشاهان په موږ مسلط دي د ځونه چا په لاسو کې دي کومه او تاسو توبه وباسو نو دا ظالمان بادشاهان او ملانې کان کولې شي کلی شي کولې او بیا دی دور کې خډیر ډیر توبې وباسي هغه رمې چالوي دي مرګورله مې په دې دور کې د نورو ګناهونو نه علاوه هر مسلمان پینځه پیری درځي دروغ وای او دروغ ویل څه شي ګناه کبیره ده نن دا د وټو دور ده کنه اکثر وټونو لدا چې خلک ولاړي چې د ضرر نم د غریبانان خلک یې معتبر خلک ولاړي کنه نو هر ډیری ته پینځه کسان درځي راځي او د یار یو لوی جواده مې درته پیږي په خبره باندې هغه درک یو کس ساده غون دي نه سو ساده بنو حسین یو سره وی یو راغه هغه سره می وعده وکا وی بل راغه هغه سره می اقرار وکا او وی بل راغه هغه سره می جب وکا پیږي په خبره باندې نو دا جب او اقرار او وعده ول سجده نو هر مسلمان پینځه پیری درز دروغ وي اگر یو کس راغه وی زه خټنګ شم سو کم بیا می هغه د مرګور لوی ناغه علماءم ډیر خوشحال شول وی زه همون د پارم شو ځنی وخت کې ګوره داسې خلکو لې توریه استعمالوي چې دروغ نه پی بچیږي توریه دي ته چې داسې خبره کې چې سړیم په خفنه شو دروغ دی مونږوي ابو بکر رضی الله عنه چې کله نبی رسول سلام سره هجرت کولو نبی رسول سلام ورپسې او ابو بکر رضی الله عنه ته مخ کې روانو نو یو کافر ابو بکر رضی الله عنه ته وایي د سکم زه اراده دي د ابو بکر نو کاغوی چې الله پیغمبر زرا سره خو کافر خو چې چاو خو رسول خان نام دی او نبی رسول سلام قتلولو دغه وخت کې ابو بکر رضی الله عنه ته دروغ ویل جایز مو دیو مسلمان مال او جان له چې خطرین ته به دروغ خامخاوي پیږي په خبره باندې او یو سره داسې تقوا کوي چې دغه وخت کې داسې خبره وکړي چې مسلمان مال او جانم بچي او صریح دروغ نه مېدا کمال لے ابو بکر رضی الله عنه ورته وی رجل يهديني الى سواء السبيل وی دا یو سړی دی ما ته نه غلا راهي ورته الله حبيبم درسنه بشکو او صریح دروغ مونوي ناغر دې مرګي لمی مې ته دا سوال وای هغه بیا خو خوشا وي زه خدا سیوام مې چې څوک درل راضي وي چې ما بای مال بوت راکې ته ولای زما غم کوا غم د ځان کوا په دې ته خبره باندې وای زما غم کوا په دې ته خبره باندې تاسو مولا دا سوي چې بای زمو غم کوا غم د ځان کوا دام یاد ساتي دا شی د دین نه دی نبی علیہ السلام فرمایلی مشکال شریف کی حدیث ته چې کم سړی په خپل خلاو په هرس مشری غواړي دی الله دې خپل نفس ته سپاري دا حدیث ته د نبی علیہ السلام ستې سپاري خپل نفس ته سپاري او چې نفس له خلکو یې سم کاري نو کو چې نفس له الله سپارل نو سم کار وکړي کوي او دا مسله چې کم سړی مشری نو غواړي خو خلکو مجبور کو نو الله دا غسر خصوصي مدد وی پیږي خبر باندې دیو جن را امام مهدی رحمت الله علیه چې پیدا کی زموږ استاد مسلمانان وکړه نو دا هغه په خصوصیاتو کې یو دان نشا به مشرین غواړي کله به پټیږي په مدینه منوره کې نو جل تخلق خبريږي نو مکی حرم ته برادو کی وای طواف بکای او دا مسلمانان به تنګ شي وي نو باز اولیاء او دا الله دوستان به پیژني او مجبور به کی مشرای د پاره دیو جن چې کله یو سړی په خپل خپل مشری غواړي د دواړو جهانو د سردار د مبارک خلین وروتی چې هغه سره به مدد د الله نی ابو موسی اشعری رضی الله عنه مشکا شریف کې حدیث ته وایي چې د نبی رسول الله ملاقات تراتلم یو دوه کسان را سره مرګري شول په خبره ته سوچ کوي ما ته پته نه وځي چې د پار راځي نو چې کله موږ د الله د حبیب صحبت با برکت ته وردن نشو نو د دوه کسانو سره مشری غوښته چې مونږ هم فلانی ځای کې مشر کا فلانی ځای د دواړو جانو سردار ورته سوی وی تاسو لپته نشتا چې څوک داشه په خپل غواړي مونږ غل نه ورکو فږي په خبره باندې دا زموږ د دین اصول دي چې څوک داشه په خپل غواړي اے قسم دې کلمن خلق نه دی هغه سره د دې غم دی چې د ځان جواب بسنګ ورکوم دا سیده کنه ده او چې دې ټول کلی ته پوس پرز د قیامت ته نه کی ته د ذلی مشر شوی او دا غي د ټولې د بازي شیز نه غوړې توبم سړې نشيسته کما د دې مشر مال خوړو خو پیمانه شم نو را بشم دلا چې ما خوستا مال خوړلې نو دې براله یا بخنو کی یا بز سو کوشش کوم دلا به حق ورکم او که په دې ذله کې ما د داسې خلکو حق خوړلې چې زی اوس پیژنم نه خبر نه نزارو توبه او باسم څنګه توبه وایتا سماله چلو هي ها ته خبره وای مشترکه حق نه وزان ساتي یو صحاب نبی رحم السلام ته یو صحابي راغه او داسې سوړای پلاسو کې نیولې وې دا الله حبيبا دا ما د مال غنیمت ناغسته او دا میراړو دا الله حبيب ورته مال غنیمت د مجاهدینو شریک شي چې کافرو نه حاصل شي په خبر خو زما پويږي ټول کنه دا الله حبيب ورته چې مونږ اعلان وکړو نو تا اعلان اورېدل وی او ما اعلان اورېدل ویول دي نه راړو دا ځان سره که پرز قیامت به راړي زب کم کم سړی را غواړم دی کې خود ټولو برخه ده سړی په جړه لاړو پیږي خبره باندې زب سوک سوک را غوانم ستا پا دی رومال و پا دی ذرا وڑای کی دا طول و مجاہدین و برخوا زب کم کم سڑی را غوانم تا چه اعلان و ریدلیو او مشترک حق دیوالو وی لار شا مال دی دی چل نرازی پرز دا قیامت پدار آڑی پی گئی پا خبر بار دا قیامت خبری گو ردی دی خطرناکی زم عزت مند پر دی حق در لپتشتا ای دا نبی ری سلام یو خادمو او په سفر کې به دا غي د اوخنا دا غي سامان ک تکولو پور تکولو او مشکا شریف کې حدیث ته یو ناخبر غش راغه غپو لګیدو نو صحابه وی دته د شهادت مبارک شي دا سور لوی خبره ده چې د دوارو جهانو د سردار خادم نه او دا غي په خدمت کې ورته غش راغه او پاغي باندې شهید شو نبی رسول الله تا سودت د شهادت مبارکی ورکوي وی هغه صادر چې د ټولو خلکو شریک مال غنیمت کې او د بغیر د تقسیم اغسته واغه د جهنم د اور صادر د نه تاو دی پیږي په خبره باندې د جهنم د اور صادر د نه تاو دی د الله د حبیب خادم نه په سفر کې ور سره مرګره دی د دواړو جهانو د سردار خدمت کوي او غش راضی خو چې مشترکه یو صادر اغسته وی هغه ته توشه او کدی کی پردې حق وړل نه دا پرزونه په پسې ایمان سره وای کدی کی دا ماره داړې نه وي او پردې حق وړل نه وي پېږې په خبره باندې پردې حق وړل نه وي ندی کی بسې ګور کم خلک چې پويږي زموږ استادو الله دې هغه شهادت قبول او منظور کړي مولانا محمد حسن جان سره نو ما سره ناستو ما لوي دا یو ځل خلکو مجبور کم بیا دې زما توبې جنو درېګم اعلان کې دا غدا چې ودري درو چې ودري دوبه نو پاس کې دوبه په دې په خبره باندې وایزه په درس او تدریس نو وتم چون کې غماره داړې کولې نه مالې وي خو په زره درس او تدریس او د خپل عبادت نو زم او زم ملمنو نه زم ما دوره وسی چې چې نشم برابر ولې په دې په خبره باندې څوک چې پويږي دې کې د مای عزت مند کو دغه او د دین شي ګورې نه کې څوک دلوي چې دې باندې به دین راضي قسم دې ک په دې دین راضي دا د دنیا شه ده ټیک دنیا له ها سره څوک چاله وای چر دې به دا صحیح فائدہ راکې نور دي یو پدی جنگونه مکوي یو پدی پرزونه مکوي دا څه د دین شه نه ده اکثر خلک به یو بل مړ کوي بغض کینه وي دروخ په دروخ په موای وروره به زمو غم مکوا پیږه په خبره باندې اگر یو کس راغی غوي چې څوک راي مای چې دله به سوال به د نېشنل په ماله نه ما غم مکوي خو د باچا خان سپایي پیږه په خبره باندې نو الله رب العزت زموږ استادو د ټولو په حال باندې رحم وکي او زموږ استادو د ټولو د قبر او د آخرت فکر دی جوړ کی د خپل بچی عزت احترام سره او پابندۍ سره را لېږي بل خپل علما او قدر کوي په جایز طریقې د دې ضرورت پوره کوي د علما او سره مینه محبت ساتي دا مسله ده چې څوک د علما او جایز خدمت کوي الله دا غي بچی عالمان او حافظان جوړي درو شریف وای وای اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله زمون او تمام امت مسلمه گناهونه معاف کی یا الله زمون او تمام امت مسلمه گناهونه معاف کی الہ العالمین سور مردگان مسلمانان زمون وفات شوی د آدم علیہ السلام د دور نه تر اوسه پورې الله د ټولو سره د رحم د کرم د عفو او د مغفرت معاملې وکي الله د اسمره ژوندې امت ته مونږ ټولو ته د صحیح توبې توفیق راکړي الله زمونږ واړه لوی ټول ګناهونه معاف کړي الہ العالمین کستا په حقونو کې مونږ نقصان کړو او حقوق له بعدو کې مونږ نقصان کړي الله مونږ سره د دې ټولو فکر پیدا کړي او د دې ټولو نه د صحیح توبې توفیق را تر کړي یا رب العالمین د امت مسلمه سمره دینی دنیوي پریشانای دی الله ختمې کړي الله د دنیا په ګډ ګډ کې امت مسلمه په کوم پریشانو کې لري الله دا ټولې پریشانای ختمې کړي یا الله تمام بیمارانو ته شفای کامله ورکړي الله تمام بیمارانو ته شفای کامله ورکړي الله د چا اولاد نینې کمل صالح اولاد ول ورکړي او د کوم مسلمانانو اولاد وی الہ العالمین دا اولاد د دې دسترګو یخواله جوړ کړي یا الہ العالمین د کوم مسلمانانو په منس کې کینی حسدونه دشمنی او طرفګنۍ دی الله دا په محبت او دوستۍ باندې بدلی کړي الله د امت په منس کې جوړ راولي اتفاق او اتحاد راولي الله د دین په کوم شوبو کې مسلمانان لګیا دي او د دین خدمت کوي تور کې اخلاص پیدا کړي او د خپل حبیب تابعداری ورته نصیب کړي د امت په منس کې جوړ اتفاق او اتحاد راولي الله زموږ په ملک کې امن او امان راولي الله په افغانستان عراق چیچنیا او فلسطین کې امن او امان راولین. الله دا سور محاربین کافر دی او دا غی معاونین دی. الله که د دې په نصیب کې هدایتی ته ورته هدایت وکړي او الله که نصیب کې هدایت نی او استاد بندگان او استاد حبیب امت پریشان کړي الله پاسمانی او عذابونه هلاك کړي. الله زموږ د ملک دا حکمرانان هم نیکان کړي او که نصیب کې الٰه العالمین نه کې دل نی او استاد بندگان پریشان کړي نو الله دې دې ملک نه په داسې طریقې لري کې دا ملک زموږ د مسلمانانو د جدي نه په تکلیف ملاو نشي. الٰه العالمین زموږ په دې ملک کې امن او امان راولي. الٰه العالمین صحیح حاکمان راولي. الٰه العالمین دې ملک کې بدامنی نه د چا مال له چا اولاد دا پامن نه دی. یا الله ته زموږ ګناهونه معاف کړي او ته د خپل قهر او غضب نه الٰه العالمین موږ وساتې. دا کوم ماشوم ختم کړي الله د والدینو د سترګو اخوالې جوړ کړي. دا کوم مولانا ستاسو دې د دلته د دین خدمت کوي یا نور علما کرام کوي الله د ټول په عمرونو کې خیر او برکت واشي او الله د امت په ذہن کې واجه جخب البچی د علماء سره کینی. الله زموږ د آینده نسل حفاظت فرمایې. الله د هر فتنو ظاهری او باطنی نو زموږ الٰه العالمینا ته حفاظت فرمایې. الله زموږ د دې حاضرینو غایبینو چې سدینی دنیوي پریشانای دي الله دا ټولې پریشانای ختمې کې. الٰه العالمین زموږ د ګناهونو او د ناشکرو د وجې نه موږ د دین د کار نه کټ کې ما. الله موږ توبه وباسو. الله زموږ د ټولو توبه قبول او منظور کړي. الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې. یا الله د دنیا او د آخرت له شرمندګو نه مو ساتي. الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې او استاد حبیب صحیح محبت مونږ ته نصیب کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنا وكنا عذاب النار. توحید سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اثر فروش زمنگ دکان دوما پتہ وحید گل اسلامی 61 سنٹر کراچی کیمانی.